तो अधसो मात हो गया था, पदकृत्य भी उसका कर लिए थे, मात किम ममुकेत। अब निपात संज्ञा उनको लेकर के लक्षण बातें कुछ कहना चाहते हैं, इसे शुरू करते हैं। चार्योवसत्वे दो पद वाला सूत्र है। चादयः प्रथमा का बहुवचन, असत्वे सप्तमी का एक वचन। अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः, अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। जो द्रव्य अर्थ विद्यमान हो उनको छोड़ करके जो द्रव्य अर्थ में विद्यमान नहीं है, ऐसे जो च वाह इत्यादि गण में पठित शब्दों को निपात संज्ञा होता है। द्रव्य क्या है यहां पर, नहीं का द्रव्य नहीं समझना, द्रव्यत्व जातिमत्व गुणत्व समवाय गणत्व व लक्षण नहीं, लिंग संख्या अनविदत्तम द्रव्यत्वम। व्याकरण में द्रव्य का लक्षण क्या है, लिंग संख्या अनविदत्तम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, कोई न कोई लिंग से युक्त होना चाहिए वो पद। लिंग संख्या एक वचन द्विवचन बहुवचन संख्या समन्वितत्वम द्रव्यत्वम। लिंग संख्या इन दो से युक्त जो शब्द होगा उसका नाम द्रव्य है व्याकरण में। जिसका लिंग का निश्चय नहीं है, इसलिए शब्द दो प्रकार के हैं। एक और विभाजन पहले दो प्रकार से भक्त कर चुके हैं हम लोग शब्दों को, उनमें से निपात आ रहा है। लेकिन शब्द एक है अलिंगाह सलिंगाश्च, सलिंगा षट प्रकारा। यद्यपि उसमें भी विभाजन होता है और भी मुख्य रूपण छह बोल देते हैं। हाँ, अजंत पुलिंग अजंत स्त्रीलिंग अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुलिंग हलंत स्त्रीलिंग हलंत नपुंसक। वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो लघु के हिसाब से है, लघु में इतना ही बहुत बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसका भी सलिंगा में भी दो प्रकार का है, एक लिंगा द्विलिंगा त्रिलिंगाश्च। एक लिंग वाले केवल पुल्लिंग वाले शब्द, केवल स्त्रीलिंग वाले शब्द, केवल नपुंसक वाले शब्द, केवल पुल्लिंग केवल स्त्रीलिंग और केवल नपुंसकलिंग। अलिंगाह कौन कौन होते हैं, निपात और अव्यय। निपातों की भी अव्यय संज्ञा हो जाती है वैसे, फिर भी अलग विभाजन करके दो संज्ञाओं के रूप में प्रयोग है व्याकरण में इसी। और सलिंगाह में एक लिंगा द्विलिंगा त्रिलिंगा, एक लिंगा में तीन प्रकार, केवल पुल्लिंग केवल स्त्रीलिंग केवल नपुंसक लिंग। द्विलिंगा में पुंग स्त्री दो लिंगों में चलने वाले शब्द और स्त्री नपुंसक में चलने वाले शब्द और तीसरा पुंग नपुंग में चलने वाले लिंगों में चलने वाले शब्द है, जिनका नाम व्यवस्थित नहीं भाषित पुरुष, इनका नाम क्या होता है भाषित पुरुष, केवल तीसरे का नाम है। और त्रिलिंगा में तो वो शब्द है जो तीनों लिंगों में चलते हैं, तटा तटी तटम, तटा पुलिंग है तटी स्त्रीलिंग है तटम नपुंसकलिंग, वो एक ही प्रकार का है जो तीनों लिंगों में चलते हैं। ये केवल एक लिंग में चलने वाले, केवल पुलिंग में चलने वाले सर राम शब्द है, केवल पुलिंग में चलेगा, केवल स्त्री में जैसे रमा शब्द है केवल स्त्री में चलेगा, नपुंसकलिंग में केवल चलता है जैसे ज्ञानम शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलते हैं, मति ही जैसा शब्द, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में चलते हैं। समास का भेद करते हैं सुधी शब्द, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में चलते हैं, जिसे भाषक पुंस जिसको कहा जाता है। इसका तो आपको दृष्टांत यहां लघु में बहुत आएगा भाषक पुंस का। और त्रिलिंगा भी रूप आप चलाएंगे जो तीनों लिंगों में चलते हैं, तटा तटी तटम इत्यादि। इसलिए स्वयं सलिंगा ही सात प्रकार के हो गए, और इनमें फिर अजन कर दो, हलन कर दो, तो ये तीन गुणे छह हो जाएंगे। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, ये छह हो गया। और द्विलिंगा अलग, त्रिलिंगा अलग, इस प्रकार से शब्दों को व्याकरण में समझा जाता है। इन अलिंगाओं में लिंग और संख्या रहित शब्द इसमें आ जाएंगे, अलिंगा। आज इस दूसरे शब्द भी कहते हैं, इनको कहते हैं नियत लिंगा, इनको एक वाले को, और इन दोनों को कहते हैं अनियत लिंगा। जो एक लिंग वाले होते पक्का निश्चित है, केवल पुलिंग चलना है, केवल स्त्रीलिंग चलना है, केवल नपुंसकलिंग चलना है, उनको क्या कहा जाता है नियत लिंगा। और जो दो लिंगों में चलते हैं या तीनों लिंगों में चलते हैं, उन शब्दों को अनियत लिंगा। नियत लिंगा, अनियत लिंगा, आश्चर्य सभी भेद आपको मिलेगा कुछ ग्रंथों में। वर्तमान में जो चार जो सत्व है ये अलिंगा का मामला है, लिंग और संख्या रहित शब्द की चर्चा करता है, लिंग और संख्या रहित अलिंग शब्दों की चर्चा करता है। इसलिए निपातों का अव्यय संज्ञा भी हम लोग कर देते हैं, यद्य अव्यय गण अलग है, निपातों को भी अव्यय कर दिया जाता है। स्वराज निपात अव्यय में एक सूत्र आएगा आपको बाद में, स्वराज गण पठितों की अव्यय संज्ञा होता है, और जितने भी निपात संज्ञा वाले शब्द है उनको भी अव्यय संज्ञा हो जाता है। अव्यय संज्ञा करने का फल क्या है, तीनों लिंगों में समान रहेगा शब्द, रूप चलता ही नहीं, एक जैसा ही रहता है, एक जैसा सभी विभक्तियों में, एक जैसा है सभी वचनों में भी, एक जैसा है। इसका नाम आगे आएगा, अभी लक्षण श्लोक भी लिखा देंगे। निपात चार्यो अद्रव्य अर्थाश्चार्यो, द्रव्य अर्थ नहीं है जो ऐसा जो चौ, अगर चा का अर्थ द्रव्य भी होता है, निच शब्द को आप रूप चला सकते हैं, चाह चौ चाह, चमचौ चान चला सकते हैं, चमचा नहीं, लिंग युक्त भी चल सकते हैं। जब लिंग युक्त होगा तब इनका नाम निपात नहीं है, जब यही शब्द लिंग रहित हम प्रयोग कर देते हैं तब इनका नाम निपात होता है। इसलिए कहते हैं अद्रव्यार्थाश्चार्यो निपाताश्च प्रादियोपित प्रादयः, ये प्रादि आपने पढ़ा है पहले, क्रिया के रूप में जिनकी उपसर्ग संज्ञा किए थे उन्हीं प्रादियों को जब अद्रव्य अर्थ हो जाएंगे तो उनका भी निपात संज्ञा होगा। अद्रव्यार्थक होनी चाहिए तब क्या हो जाएगा, उनका निपात संज्ञा हो जाएगा। प्रॉपर आप सम है ना, पढ़ा है ना वो सारे का 22, उन पूरे 22 की भी निपात संज्ञा कर रही है। देखिए प्रादियो एते पितता स्यु, इतना वृत्ति लग दिया, एते भी मने ये जो प्रादि 22 हैं वे तथा, तथा मने जैसे चादियों का हाल है वही है, चादी का क्या हाल था जब अद्रव्यार्थक थे उनका निपात संज्ञा था, उस प्रकार इनका भी अद्रव्यार्थक होने पर ही केवल निपात संज्ञा होता है। महाराज निपात संज्ञा करने का क्या लाभ है, दूसरे को और संज्ञा कर देंगे उनकी। निपातों में निपातों का अनेक फल है, प्राग्विश्वरा निपात, बड़े निपात पठन लंबा चौड़ा है अष्टाध्यायी में, बहुत सारे सूत्र यहां तक दो चार नमूना दिखा रहे हैं केवल। और निपातों का लाभ क्या होगा, निपातों का प्रक्रिया संज्ञा करेंगे, प्रक्रिया संज्ञा से क्या होता है तो तब प्रक्रिया अचिंत्यम से प्रकृति भाव का प्राप्त संधि कार्य नहीं होगा। कौन है वो प्रक्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र, निपात एक का जनांग, निपात एका जना, तीन पद है निपाता एकाच और अनाम। निपात प्रथमा का एक वचन, एकाच भी प्रथमा का एक वचन और अनांग भी प्रथमा का एक वचन। एक वच निपात आंग वर्ज प्रगृह सात, एक वच निपात आंग वर्ज प्रगृह सात। चारिगण में पठित हो, जब प्राजिगण में पठित हो, जो एकाच होंगे तो जैसे अभी प्रति परि उप सम ये सब क्या है द्वेच है, प्राधि में है ये सब द्वेच है, अह मा किम न किम ये सब चारिगण में ये भी द्वेच है। हमें लेना है ये चारि में रहने वाले एकाच और प्राधियों में विद्यमान जो एकाच। लेकिन प्राधियों में विद्यमान एकाच लेते वक्त भी ध्यान रखना है अनांग आंग को छोड़ के, वी आंग नी है ना प्राधि में, उनमें से आंग को छोड़ दो। अर्थात प्राधि में एकाच कितना बचेगा, आंग को छोड़ेंगे तो दस, और चारि गण है उस गण में आप घुसेंगे आप देखेंगे वहां पर जो है एकाच चादी कुल 31 चादी। देखना चाहते हैं आप, आपके पुस्तक में भी है अव्यय प्रकरण में निकालिए स्वराज निपात मध्यम सूत्र में षडलिंग के बाद मिलेगा आपके प्रश्न, तो बताएंगे हमको तो मालूम नहीं। 73 पृष्ठ संख्या गीता पृष्ठ की पुस्तक में इसमें चादी मिल रहा है। देखिए एक जगह आ रहा है आकृति गणोयम मांग के बाद, काफी ईश्वर में छोटे छोटे शब्द हैं, उससे आगे जाइए आकृति गणोयम करके की जगह मिलेगा। 74 पृष्ठ में, 74 पृष्ठ में आकृति गणोयम करके छपा है ना। उसके बाद में क्या है, च वाह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत भूयस कूपत सुपत कुवित नेच्छेत चण यत्र कच्चित न हंत माकी माकिम नकी नकिम मांग नई यावत कावन त्वई नई द्वई रई सौ षट वौ षट स्वाहा सदा वसट नुम तुम तथा ही खलु किला अथो अथ सुष्टु स्म आदह। ये चाहिए मन च है शुरू में, उसको कहते हैं चा च आदि ये शांते चाहिए। इनमें एकाच को ढूंढोगे आप तो कुल 31 मिलेगा एकाच। ये आगे और भी है ना, बीच में एक सूत्र लाया गण सूत्र बोलते हैं उसको, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूप काश्च अवदत्तम अहं इहु अस्ति क्षीर अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ पशु सुखम यथा कदाच पा प्यात अंग है हे भो अये द्य विशु एक पद युत आतः चादि रपि आकृति गण। यहां समाप्त हुआ चादि, चादिर भी आकृति गण, चादि भी वाक्य में जितना है इनमें से 31 तो है। जो यह नहीं है फिर भी अजंत होता हुआ एकाच यदि आपको मिलता है तो, और संधि कार्य नहीं हुआ है तो समझ लेना उसको चादिगण में घुसा लेना। आकृत्या का मतलब क्या है, कार्य सम कार्य दर्शने न सादृश कार्य दर्शन न गण्यते परिचीयते बोध्यते ये नहीं चवाह में क्या हो रहा है, संधिकारी नहीं हो रहा है। इस गण में पठित ना हो ऐसा कोई शब्द कहीं वेद में स्मृति में पुराण में कहीं पढ़ते वक्त आपको दिखाई दिया और संधिकारी वह नहीं हुआ है, फिर कैसे हुआ प्रकृति भाव, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस शब्द को चादी में समझो और उसको निपा संज्ञा करो प्रगृह संज्ञा करो प्रकृति भाव कर दो। इसलिए ना आकृति निपात एका जना एक वच निपात आंग वर्ज प्रगृह सैसे प्र एकाच प्राधी में, प्र क्या है एकाच अजंत भी है उस एकाच प्राधी में है वो, इस च भी क्या है एकाच है, वा एकाच है, ह एकाच है, ई ई वगैरह भी गिनाया उसने वो भी सब एकाच है। उन सभी एकाचों को चाहे चादी में विद्यमान हो चाहे प्राधि में विद्यमान, कुल 41 है ये 10 और 31 यहाँ जो पठित गण के अंदर आकृति गण होने से और भी बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जो पठित शब्द शब्द गण में उनमें से 31 है कुल मिलाकर के चादी में, 10 है प्रादी में, कुल 41 है एकाच निपात। उन सभी का प्रक्रिय संज्ञा कर दिया गया और प्रक्रिय संज्ञा करने का फल क्या, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। आजादी सब ऊपर में रहते हुए इन प्रक्रिय संज्ञा वाले वर्णों को लेकर के प्राप्त हुआ जो भी संधि कार्य है वह संधि कार्य नहीं होगा। दृष्टांत ई इंद्रहा, ई धन इंद्रहा, एको एंचिशियन प्राप्त उसे बाद करके अकासवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उस अकासवर्ण दीर्घ को भी बाद करके निपात संज्ञा पूर्वक प्रक्रिय संज्ञा से विशिष्ट होने के नाते यहां पृथ प्रक्रिया चिनित्यम के द्वारा प्रकृति बा हो गया। ई इंद्र ही रह गया, ई इंद्र। इसी प्रकार से भू उमेश यहां पर यह सर्वप्रथम यह प्राप्त है, यण को बाद करके आपको आकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, वो सकण को बाद करके यह ई चादी गण में होने के नाते, ई भी चादी में था वो भी चादी में, चादी में होने के नाते चादी और सत्व के द्वारा ई और रू को पर निपात संज्ञा करेंगे। निपात संज्ञा करने के पश्चात निपात एक का जनांग सूत्र से इसी ई और रू को प्रगृह संज्ञा किया जाएगा। जब प्रगृह संज्ञा हो जाता है इनका तब प्लुत प्रक्रिया अच्छी आजाद इंद्र आजाद उमेश के पर रहते हुए प्रात यण पूर्वक जो आकर्षण दीर्घात्मक कार्य था उन्हें बाद करके प्रकृति भाव कर दिया जाता है। तो ई इंद्र उमेश यथावत रूप रह गया ई इंद्र। ई विस्मय अर्थ में, ई जो है विस्मय अर्थ में यहां प्रयोग कर आश्चर्य, इंद्र आ गया आश्चर्य इंद्र आ गया। उमेश वितर्क लगता है उमेश निश्चय नहीं हो सकता, वितर्क में ऊ का प्रयोग होता है उमेश। अब आंग में भी हमने पहले बता दिया था शुद्ध आवि है और आंग न इत्वा जो ऐसे भी आ है, ले बताया था ना मैंने आंग करके क्या कर दिया आपने हित कर दिया। ये आंग क्या है, यहां गांव की संज्ञा होती है तो जो बचा हुआ आ को हम कहेंगे इंगित, और एक शुद्ध आ है ओ आ ई ऊ अभी बोला था चादी में, जो चादी में विद्यमान शुद्ध आ है और प्राणी में आ है, प्राणी में जो आ है उसका नाम गित है, चादी में जो आ है उसका नाम इसलिए अंगित है। कहां अंगित मानना है कहां अंगित मानना, ये आक कुल मिलाकर के छह अर्थ होते हैं, छह अर्थों में से दो अर्थ में होगा तो अंगित है, चार अर्थ में होगा तो अंगित है। श्लोक शायद आपको पुस्तक में दिया हो, ईशगर्ते क्रिया योगे मर्यादा भिविदौ च यः एतमातंगितं विद्यात् वाक्य स्मरण योरंगित, एतमातंगितं विद्यात् ऐसा जो आ है उस अंगित समझो, कैसा आ ईशक अर्थ में हो तो इनके अर्थों में ईशक एक अर्थ, ईशक माने थोड़ा अर्थ में थोड़ा गर्म है उष्ण, क्रिया का योग में हो तो गित समझो, उपसर्ग संज्ञा हो जाता है ना क्रिया योग में, इसलिए क्रिया योग है। मर्यादा और अभिविधि इन चार अर्थों में आप गित मानिएगा आकार को। मर्यादा का मतलब तेन बिना, और अभिविधि का मतलब तेन सह, तेन बिना तेन सह, और अंगित कब होगा दो अर्थ वाक्य और स्मरण, वाक्य स्मरण और अंगित। भारत देश कहां तक है, आ समुद्रात भारत समुद्र तक, वह समुद्र सहित नहीं लिया जाएगा, समुद्र रहित दिया मर्यादा में आ समुद्र भारत में जो आ है मर्यादा में समुद्र विना शेषम भारत और अभी भी तेन सह आ गंगा वर्षती मैंने गंगा जी पर भी बारिश हो रहा है और यहां भी बारिश हो रहा है गंगा सहित नहीं बारिश हुआ पानी है तो बारिश नहीं होगी यहाँ जमीन है तो यहाँ बारिश होगी ऐसी बात नहीं हो तो यहां भी होगी वहां भी होगी जल पर जल बारिश होता है जमीन पर भी जल बारिश होता है जल थल सर्वत्र बारिश होता है आ गंगा वर्षती में गंगा सहित जमीन पर भी बारिश वह तेन सह अर्थ में है अभी विधि अर्थ में आ गंगा आ समुद्र क्रिया का योग तो आप पढ़ चुके हैं आगच्छति है ना आगच्छति क्रिया का योग में आंग उपसर्ग प्रयोग हुआ और आ का अर्थ उल्टा कर दिया उसने जाना नहीं आना अर्थ हो गच्छति जाता है आगच्छति आता है वह आ क्रिया का योग में ईशद अर्थ में अभी आपको यहां दृष्टांत देने वाले हैं पुस्तक में आने वाला है इसलिए हम आगे देखेंगे जब आएगा पहले वाक्य स्मरण अंगित के दृष्टांतों को दे रहे हैं पुस्तक में उसको देखिए वाक्य स्मरण और अंगित दृष्टांत है आ एवं नुमन्य से आ एवं के बीच में कार्य करना ये आ अंगित है आंग नहीं है गित से भिन्न है आंग होता तो इसके प्रक्रिय संज्ञा नहीं होती ये अंगित होने से ये चादी का आकार होने से इसको पहले चाद से निपात संज्ञा होगा और निपात संज्ञा होने के पश्चात निपात का जनांग के द्वारा इसका प्रक्रिय संज्ञा होगा प्रक्रिय संज्ञा होने का फल क्या है प्राप्त वृद्धि का निषेध या पहले गुण प्राप्त है गुण को निषेध करके वृद्धि प्राप्त उसे बाद कर यहां प्रकृति भाव हो गया प्लुत प्रक्रिया अचलित है ना प्लुत प्रक्रिया अचलित एकोच निपातांग प्रकृति संज्ञा हुई वाक्यार्थ में है आ एवं नुमन्य से तुम ऐसा मानते हो पहले कोई बात हुई होगी पहले मैं नहीं मानता विरोध किया था कुछ दिन बाद वही बात खुद बोला पर आ एवं मन्य से देखो वही वाक्य तुम बोल रहे हो उस दिन तो मना कर गया और आज तुम वही बात कह रहे हो ऐसी स्थिति में प्रयोग हो रहा है यहां आ एवं मन्य से वाक्य का कथन हो और एक दृष्टांत स्मरण के लिए आ एवं किला तप यहां भी वही है आ एवं प्रक्रिया तो वही है आदवर्ण गुण प्राप्त है उसे बाध्य वृद्धि ने तो उसे भी बात करके यहां पर चादर सप्त के द्वारा इसका निपात संज्ञा होगा निपात संज्ञा होने के पश्चात निपात्य का जनांग के द्वारा प्रक्रिय संज्ञा होने पर पृथ प्रक्रिया चिन्हित्यम से प्रकृत भाव होकर के आ एवं वैसे के वैसे रह गया स्मरण कर रहे हा ये ऐसा ही था भाई हाँ ऐसे ही था हा एवं किलता निश्चित रूप ऐसा ही स्मृति आ रही है उसको कई बार होता है आप लोगों से पूछते हैं कोई रूप आदि के बारे में सूत्र के बारे में कोई चीज जो है याद ही नहीं रहता है जब हम बोलते हाँ ऐसा ही था ऐसा दिमाग में आ जाता कोई आ एवं किला तप प्रयोग होता है स्थिति अन्यत्र अंगित इन दो अर्थ को छोड़ करके वाक्य स्मरण रूपी दो अर्थों को छोड़ करके अन्यत्र अन्य चार अर्थों में आकार यदि आता है तो गित होता है जैसे ईशत उष्णम समास किया ईशत अपने क्या किया आपने आ का प्रयोग कर दिया ईशद अर्थ में आ धन उष्णम यहां न निपात संज्ञा भले ही कर लो लेकिन प्रक्रिय संज्ञा नहीं होगा निपासन में कोई रोकेगा नहीं, प्राद प्रादि में आंग है, गिप्ता है, ये ईश्वर अर्थ होने से गिप्त है, गिप्ता होने के नाते प्रादि में है, प्रादि में होने से निपात संज्ञा तो हो जाएगा लेकिन प्रक्रिय संज्ञा क्योंकि अनांग कह दिया है, निपात एकाज अनांग, भले निपात संज्ञा करो उस निपात संज्ञा का अनिपल हो जाएगा, अव्यय संज्ञा होगा, सब कुछ होगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा, यहाँ ओष्टम करके रूप बन जाएगा, आत्मगुण से गुण हो जाएगा, अन्य फल है निपात संज्ञा का, लेकिन प्रकृति संज्ञा पूर्व प्रकृति भाव आपका फल नहीं होगा, किंतु यहां आत्मगुण से गुण हो गया, ओष्णम रूप बन गया, ओष्णम आत्मगुण से गुण हो जाएगा, गित्वात् प्रादित्वाच्च निपात संज्ञा सत्वेपि अनांगित आंग वर्जित निपाते का जनांग सूत्रेण प्रकृति संज्ञा अभाव, प्रकृति संज्ञा अभाव आद गुण इतना गुणे कृते ओष्णमिति रूपम निपाते का जनांग, इसका भी पूरा विचार हो गया, आगे ईशगर्त में आ गया ना आकार से, मैंने कहा था वो तो बाद में आएगा ईशगर्त वाला, ओत ओत ओत एक सूत्र, ओत प्रथमा का एक वचन है, ओदंत निपात प्रगृहस्य, ओदंत जो निपात है उनका भी प्रगृह संज्ञा हो जाता है, और चादी में प्रादि में तो एक भी नहीं है, चादी में तो है ओदंत, अहो हो ये सब आपने पढ़ा था अभी, ओ आहो उताहो अहो हो नो अथो कुल सात, केवल सात ओदंत है चादी में, उन सात ओदंत निपातों का भी यह ओत नामक जो सूत्र है यह प्रगृह संज्ञा कर देता है, प्रगृह संज्ञा करने से फल क्या होगा, प्राप्त चयावायावा हो, जो भी प्राप्त होगा वह कार्य नहीं होगा, दृष्टांत अहोदनीशाह अहो अद्रव्यार्थक हो शब्द से चारि गणे पठित्वात् चार्यो सत्वेन च इत्यनेन सूत्रेण निपात संज्ञायां कृते सति तस्य ओदन्तत्वात् ओत् सूत्रेण प्रगृह संज्ञायां च कृते अहोदनीशाः इत्यवस्थायां एचो अयवायावाहित्यने सूत्रेण तासिंग में समानां ती सूत्र सहकारेण अवादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा निपात संज्ञा विशिष्ट प्रगृह संजकत्वात् पृथ प्रगृह आचिनित्यम इत्यनेन सूत्रेण प्रकृति भावे कृते अहो ईशाः इत्येव रूपं सिद्धं भवति न किञ्चित् कार्यं क्रियते अहो ईशा वो, अब वहां से ढूंढ लो नहीं तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं वो आहो उताहो ऊताहो अहो जो अभी रूप में है, हो पांचवा, नो छठा है ना, नो इतराणी उपनिषद, नो इतराणी ये चो अवयव नहीं गया, यही सूत्र है वो, नो को ओदंतत्वात् इसने प्रक्रिय संज्ञा कर दिया, चादित्वात् निपात संज्ञा, निपातत्वात् इससे ओदंतत्वात् प्रक्रिय संज्ञा प्रकृत हो गया, नो इतराणी में उपनिषद में नो हो गया, अथो अथो ऐसा, ओ आहो उताहो अहो हो नो अथो, वो में भो से सकारांत है, वो संत में ये भो भगा गो पूर्वस्य योषि सूत्र में नहीं लाया उसको, भोस भोस अघोष है वो शांत है, आकृति गण तो वही है, चार ही आकृति गण है, और भी कहीं मिल जाता है कोई ऐसे वो दंत जोड़ लेना, कोई ऐसा और भी मिल जाए, आकृति गण है जो पठित शब्दों में बोल रहा हूं साथ है, और अपटित कितने हैं और जहां कहीं दिखाई देगा ऐसे तो जोड़ लेना इसमें वदंत को। अच्छा संबुद्धो सकल से तावनाश संबुद्धो सकल से तावनाश पाठ करते वक्त दो टुकड़ों में करना पड़ेगा इसको, चार टुकड़ों में नहीं। संबुद्धो अलग बोल सकते हो, थोड़ी रुक करके साकल श्वेता वनार्षे एक साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि वहां संधिकारी हो रखा है। साकल श्वेतो वनार्षे पच्छेद नहीं करने का पहले पाठ काल में संहिता पाठ करनी पड़ती है, बाद में पच्छेद करना समझने के लिए। तो चार पद है संबुद्धो साकलस्य इतो अनार्षे। संबुद्धो सप्तमी का एक वचन, शाकल से षष्ठी का एक वचन, इतो सप्तमी का एक वचन, अनार्षे सप्तमी का एक वचन। संबुद्धि निमित्त ओकार वा प्रक्रिय वैदिक परे ऋषि ही वेद आर्षम वैदिकम अनार्षे अवैदिके। ऋषि कहते हैं वेद को, ऋषि क्या है वेद, वेदों में कहा का नाम आर्षम वैदिकम इत्यर्थ, अनार्षम मने अवैदिकम, अनार्षे मने अवैदिके। आर्ष विद्यापीठ लोगों ने नाम प्रयोग किया है, वैदिक विद्याओं का पाठ वैदिक विद्यापीठ अनार्ष। संबुद्धि में निमित्त गोकार वा प्रक्रिय अवैदिके तौ परे। अब संबुद्धि इन्होंने आप सूत्र तो संधि कार्य में ले आया, अब संबुद्धि की आप जानते हैं नहीं, सम्यक बुद्धि संबुद्धि ये अर्थ लो गया, और किसी के पास है नहीं सम्यक बुद्धि है क्या, सबके पास कुंठिता बुद्धि है, अकुंठिता बुद्धि तो किसी के पास नहीं, सम्यक बुद्धि तो है नहीं। सम्यक बुद्धि हो तक समुक्त होते गाय को पढ़ते चक्कर में भी पढ़ते हैं इसके, अभी तक तृप्ति नहीं है, हम मुक्त है भाव नहीं है, इसका मतलब है सम्यक बुद्धि नहीं है। विथम्बरा प्रज्ञा जो कहते नहीं है उसमें योग सूत्र का, वो प्रज्ञा भी पैदा हुई नहीं, अभी जो भी प्रत्याज्ञा प्रज्ञा है वो अरितम्बरा प्रज्ञा है, अनृतम्बरा है, अनृत में ही भरण पोषण करता है अपनी बुद्धि। यहां पर संबुद्धि एक संज्ञा का नाम है, जो संबोधन में एक वचन होता है, संबोधन में जो प्रयोग करते हैं हम शब्द हे राम हे रामौ हे रामाह, इसमें हे राम एक वचन है, हे रामौ द्विवचन है, हे रामाह बहुवचन है। उसमें जो हे राम जो प्रथम एक वचन आया है संबोधन में, उस एक वचन की संज्ञा है संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि सूत्र ही आगे में आएगा, राम शब्द का जब रूप पढ़ोगे वहां आ जाएगा एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में प्रयुक्त जो एक वचन है उसका संबुद्धि संज्ञा होती है, और संबुद्धि को निमित्त हो करके यदि कोई शब्द ओकारांत हो गया हो तो संबुद्धि निमित्त को ओकार, जैसे जितने भी उकारांत शब्द होते हैं ना सब ऐसे ही होते हैं उकारांत शब्द। विष्णु यहां दृष्टांत में आपको शंभो शंभो शिव शंकर बोलते नहीं, शंभो शंभु गुरु भानु ऐसे उकारांत, इनको आप संबोधन में जब प्रयोग करेंगे एक वचन में प्रयोग करो, इस एक वचन का नाम संबुद्धि है। इसको निमित्त मान करके ये जो उकार है इनको क्या होता है गुण हो जाता है, ऊ को वो आदेश हो जाता है। जब वो आदेश हो गया उस ओकार के परमित सु हैं इनको लोप कर देते हैं सूत्र से, एंग ह्रस्वात संबुद्धे है, एंगन से परम में आया हुआ और ह्रस्वान से परम में आया हुआ संबुद्धि संज्ञा वाला जो प्रत्यय है वो लोप हो जाएगा। तो ये तो चला जाएगा घर पहुंच गया, और ये जितने ऊ हैं ये क्या हो जाएंगे ओकार हो जाएंगे। हे विष्णु, हे शंभो, हे गुरु, हे बानो। शंकराचार्य जी हे गुरु को प्रयोग करते हैं प्रश्नोत्तर का पहला श्लोक। गुरु कृपालो कृपया वदय तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ गुरु प्रयोग। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदय तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ। आचार्य शंकर जैसे लोग गुरु से प्रार्थना करते हे गुरु कृपालो, और आजकल हे गुरु हे कृपाणो सब कृपाण है, गुरु लोग सारे गुरु कृपाण हो गए, कट शिष्यों को काट देंगे। हे विष्णु संबुद्धि निमित्तक ओकार इस पर बोल रहा था, संबुद्धि संज्ञा सु जो संबोधन में एक वचन आया, औ आने पर नहीं होता संबुद्धि संज्ञा, केवल सु की एक वचन की संबुद्धि संज्ञा है। उस संबुद्धि को निमित्त मान करके इसको गुण हुआ, ओकारांत हो गया। तादृश ओकारांतों को विकल्प से क्या करेंगे, प्रगृह संज्ञा करेंगे। लेकिन कब, परमे इति शब्दों को, और वैदिक शब्द भी कैसा हो, वैदिक इतने वेद में स्वतः पठित इति शब्द ना हो, किंतु पद पाठियों से द्वारा प्रयुक्त इति शब्द। हमने आपको बताया था आठ प्रकार का वेद पाठ होता है, दिखाया था ना, उनमें से एक का था गण पाठ, एक पाठ था पद पाठ, संहिता पाठ, पद पाठ, घन पाठ वगैरह था। वो पद पाठी क्या करते हैं, अपने मन से बीच बीच युति घुसा के हर शब्द के बाद, जैसे गणानां त्वा गणपति गुम हवा वह है ना, गणानाम इति गणपति मिति हवा महा इति, हवा महे था ना, तो इति आ गया, एकार वाह्य कर एकार लोप कर हवा महा इति, ऐसे पाठ करेंगे। पद पाठी जब इति का प्रयोग किया, वेद में नहीं था, वो पद पाठियों ने वेद के प्रत्येक पद को अलग अलग करके पाठ करने के लिए बीच में इति घुसाते हैं, जो उस इति का नाम है अवैदिक इति, अनार्ष इति, वैसा इति पर में हो। तो इस ओकारांत को जो संबुद्धि में ओकारांत है उसको विकल्प से प्रगृह समझा होगा। यदि वेदों में कोई मंत्र आया उसे इति स्वतः ही पहले से ही था, जैसे जलान शांत इति उपासित, अब देखो इति पहले से ही छांद के उपनिषद का मंत्र बोल रहा हूं, वेद में इति पहले से पठित, वो वैदिक इति है। ओकार होगा आवादेश होगा वकार लोप हो जाएगा, वहां प्रकृति संज्ञा होकर प्रकृति भाव नहीं होगा, क्योंकि वेद में स्वतः पठित है वो इति। और जब पदपाठी ब्राह्मण पद पाठ करने के लिए प्रत्येक पद के साथ इति शब्द जब प्रयोग करता है, वो जो इति है उसका नाम अवैदिक इति, अनार्ष इति, तादृश अनार्ष अवैदिक इति के पर रहते हुए ही संबुद्धि निमित्त ओकारांत को विकल्प से प्रगृह संज्ञा हो गया। जब प्रगृह संज्ञा हुआ तो पृथ प्रक्रिया चिंतन से प्रकृति भाव हो जाएगा, एक रूप बना हे विष्णु की वैसे के वैसे रह गया। जब प्राप्त से अवादेश को बात करके प्रगृह संज्ञा के वजह से क्या किया आपने, प्रकृति भाव कर दिया। जब प्रगृह संज्ञा नहीं होगा तो एचो यवायावस अवादेश होगा विष्णव, फिर इस वकार का लोप होगा लोप शाकल्य, राजवंश गुण प्राप्त होगा पर्वतरा से धम्मा कर निषेध कर देगा विष्णु इति रूपम, दो रूप बन जाएगा विष्णु इति विष्णु। लेकिन लोप शकल से भी खुद क्या करता है, विकल्प से लोप करता है ना, जब लोप नहीं करेगा अज्ञान परिणत निर्जम कर देना, तीसरा रूप दिखेगा विष्णु दिखे। अब आदेश हो गया वकार विकार मिला दिया विष्णु बीती रूप बन गया, तो तीन तीन रूप हो गया विष्णु इति विष्णु इति विष्णु बीती। इसको बोलने के लिए काफी लंबा बोलना पड़ता है, संबुद्धि संज्ञा भी लाना पड़ेगा, अनार्षत्व भी बताना पड़ेगा इति में, प्रक्रिया जब बोलोगे सब बोलना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि सीधा हो गया विष्णु इति संबुद्धि मान लिया हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो सारा प्रक्रिया बोलना पड़ेगा, हे विष्णु इत्यस्मात् शब्दात्, हे विष्णु इत्यस्मात् शब्दात् संबोधने एकत्व विवक्षायां सुविभक्तौ जाते हे विष्णु देशु इत्यवस्थायां एक वचनम संबुद्धि इत्यनेना तस संबुद्धि संज्ञायं रेसति हस्वस्य गुण इत्यनेना उकारस्य गुणे कृते हे विष्णु धनसु इति दशायां एम रस्वा संबुद्धे इत्यन संबुद्धेर लोपे सति हे विष्णु इति शब्दं भवति। तस्मात् शब्दात् वैदिक पद पाठिना इति शब्द प्रयोगे कृते अवैदिक इति अनार्थ इति परे हे विष्णोदनीति इत्यवस्थायां हे विष्णु इति इत्यवस्थायां एचो एवायावैत्यनेन अवादेशे कार्ये कर्तव्ये प्राप्ते वा कर्तव्ये प्राप्ते वा बाधानि तम अवरुद्ध्य संबुद्धि निमित्त ओकारं तत्तात् अनार्षिति परकत्वाच्च संबुद्ध शाकल से तम अनार्षित्यनेन अस्य ओकारान्तस्य प्रकृति संज्ञायं कृते सति पृथक प्रज्ञा अची नित्यम इति शब्द स्वीकार से आचात्मक परे रहते परे सत्व पृथक प्रज्ञा अची नित्यम सूत्र प्रकृत भाव करते विष्णु इति प्रथम रूपम शुद्धम प्रग्री संज्ञा अभाव काले एच एवायावैत्यन अवादेश कृते विष्णुधन अवधन इतिवस्थायां अर्जुन व्यंजन परण संज्ञम कृते अस्ति विष्णुधन इति जाते लोप शाकलस्य अनेन आदर्शम लोपः इति सूत्र सहकारेण सुप्तिंगंतम पदविधि पदसंज्ञा सहकारेण च इंगे कर्ता एक पदांतयोर यवयोर अवर्ण पूर्वयोर वा लोपो अशि सब पदसंज्ञा मिलानी पड़ेगी और आपको अवर्ण अवर्ण पूर्वयोर पदांतयोर यवयोर लोपो वा अशि पर लोप संज्ञा मिलाना पड़ेगा आदर्शम लोप ये संज्ञा सूत्र की सहायता और सुप्तिंगंतम पदम सुबंध पद है इसलिए पदत्व की संज्ञा की सहायता के द्वारा लोप शाकल से सूत्रेण वकार से विकल्पेन लोपे कृते विष्णु धन इति इत्यवस्थायां अधिंगुण तपस्त काल से स्थानांतरतम सूत्र त्रय सहकारण आद गुण इत्यनेन सूत्र गुण प्राप्त पूर्वत्र सिद्धम इत्यनेन लोपात्मक कार्यस्य कार्यासिद्धत्वात् विष्णुधन इति इति द्वितीयं रूपं सिद्धम् तस्य वस्य लोपस्य वैकल्पिकत्वात् पाणिनिमतेन लोपाभावात् विष्णुधन इति देश इति दशायां अज्ञानव्यजनं प्रणसंयोज्यम् इत्यनेन न्यायेन वर्ण संज्ञा करते विष्णु विधि की तृतीय रूप सिद्ध ये पूरी प्रक्रिया बनती है। तो विष्णु इति विष्णु इति विष्णु विधि इति इन रूप हो गया मया वयो वो वा मया वयो वो वा मया पंचमी एक वचन षष्ठी एक वचन वो प्रथमा एक वचन वा अव्यय चार पदों वाला यह सूत्र पंचमी एक वचन षष्ठी एक वचन प्रथमा एक वचन और अव्यय पदांतत मह परस्य हुयो वो वा अची पदांतत मह परस्य हुयो वो वा अची वहीं शादी में आया हुआ है वहीं उसका वो बचता है उस वो को वह आदेश करो बोल दिया वो को यान करने से वह हो ही जाता है कि नहीं विधान क्यों कर रहे ये कोई अन्य चीज से भी हो सकता है, कारण है। दृष्टांत देखेंगे तो पता चलेगा। दृष्टांत है किम वू उक्तम, किम वू उक्तम, किम प्रतिमा का एक वचन नपुंसकलिंग का रूप है, किम के कानी, किम के कानी, पुलिंग में कहा कौ कहा, कहा कौ कहा नहीं के, ठीक है, कहा कौ के जैसा शी लगता है, कहा कौ के पुलिंग में, का के कहा स्त्रीलिंग, कहा स्त्रीलिंग का बहुवचन पुलिंग में, का के कहा स्त्रीलिंग में, किंग के कानी नपुंसक, ये प्रथमा का एक वचन नपुंसक लिंग है। वो क्या है, वही ये वही चार्य में निपात निपातन शब्द है, उक्तम पर में बैठा हुआ है, वो भी एक पद है, वच धातु होगा, उक्तम कहा गया था। आप देखिए यहां उसबू के प्रति को एंटीसीडेंट प्राप्त, तस्वीर दृष्टि पूर्व से स्थानांतर खुशबू को वाम कर ही देते, फिर ये सूत्र क्या जरूरत है, नहीं यण करता हूं तो इस मकार को अनुस्वार हो जाएगा, मोनुस्वार, क्योंकि यण सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो है कहां सपा शब्दाध्याय में, मोनुस्वार त्रिपादी का है, त्रिपादी का दृष्टि में सपा शब्दाध्याय क्या है, सिद्ध प्रकरण है, इसलिए यण सिद्ध होगा और ये मौन स्वर से म को अनुस्वार हो जाएगा, ये अनिष्ट रूप बनेगा। अरे किम उक्तम का मय वहां से करूंगा, ये कहां है, 8-3-33 का है, ये 8-3-33 का है। अब मौन स्वर को ये सूत्र दिखता ही नहीं, क्यों है ही नहीं है सूत्र उसकी दृष्टि में, पहला ही नहीं हुआ है, क्योंकि 8-2 का है, पहले त्रिपाद्यम पूर्व प्रति परम शास्त्रम असिद्ध, 8-3-33 का है, आज ये 8-3-33 का है, 8-2-3 समझ रहा था, 8-3-33 कोई बात नहीं, फिर 10 सूत्र पूर्व का है, एक सूत्र भी आगे पीछे हो जाए तो भी अगला वाला है ही नहीं, और यहां तो 10 सूत्र आगे का है, इसलिए इससे यदि हम वकार करता हूं मौन स्वर की दृष्टि से क्या हो जाएगा, असिद्ध रहेगा, तो मांतस्य पदस्य अनुस्वर से झली झल परे हल परे सली हल परे नहीं मिलेगा, इक्वेंटी से वह करूंगा वो वह हल है, वो हल के प्रति उसका अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि वो वह सिद्ध है, क्योंकि वो कहां से हो रहा है, छठे अध्याय से हो रहा है, 6-1-2 तो इसीलिए इनको ये सूत्र नया बनाना पड़ा, या इसको अनुस्वार होने से रोकने के लिए, नहीं तो अनुस्वार होता तो क्या होता, ऐसे ही करना पड़ता, बनना क्या चाहिए, मौन होना चाहिए न कि अनुस्वार, यदि कोई किसे करूंगा तो ऐसा रूप बनेगा, वो इष्ट नहीं करना, यह इष्ट है, वैदिक प्रयोग ऐसा है ऐसा नहीं, इसीलिए एक सूत्र नया बनाना पड़ा उनको, उनको वह करने के लिए, ये ठीक नहीं है रूप, ये मया वो वह पदांतात मया परस्य पदांत मय, मैं क्या है प्रत्याहार, यमांगणान का मेकर कपाई का यह तक लेना, यहाँ मांगणा ना यहाँ को छोड़ दिया, मा मांगाणा ना झाबा गाड़ा था झाबा गाड़ा था कपा चढ़ता चढ़ता कपा वहां था, ये मैं प्रत्याहार है, उस मैं प्रत्याहार से पर में वही आया हो, वो मैं भी कैसा होना चाहिए, पदांत होना चाहिए, पद क्या थे, पद है ना प्रथमा के वचन पूछनी, इस पद का अंतिम म है, मय प्रत्याहार में आता है, बल्कि प्रत्याहार का पहला अक्षर ही म है ना, उस म से परे हुई का वो होना चाहिए, हुई का उस वो को वादेश हो गया विकल्प से कब अच्छ उक्तम के वो के परे रहते पदांत मय हो गया किम का मकार उससे पर में वही का वो शेष है उससे पर में अच्छ उक्तम का उकार है। ऐसी स्थिति में इस वही के वो को वादेश के विकल्प से वादेश हो गया तो रुबा ने किम उक्तम जब आदेश नहीं होगा तो यण होगा भी नहीं ये मैं सोचेगा जब इससे वह नहीं आदेश हो तो उससे वह आदेश कर दूंगा क्योंकि सकृत गतौ लक्ष्य सकृत गतौ यद बाधितम तद बाधितम एवं किस लक्ष्य में एक बार कोई चीज जाता है और वहां यदि बाध हो जाए तो सदा के लिए बाधित हो जाता है। इस विशेष सूत्र के द्वारा उसी को इंच को बाध दिया गया वेरी बहुत ही बलवान था वो सपा सप्ताह त्याग त्रिपालिका है इसलिए वो बाध वो दोबारा आएगा नहीं इसलिए जब इस सूत्र के द्वारा आदेश नहीं होता है तो रुक क्या बनेगा कि नहीं हूं। और अष्टाध्याय में एक और सूत्र है इस वो को वही कर देता है एक पक्ष में रूप ऐसा भी बनेगा कि वही सूत्र है वो यहां तो इसलिए कितना रूप हो गया तीन किमु भुक्तम किमु भुक्तम किम भुक्तम किम भुक्तम पहला किमु ही भुक्तम दूसरा किमु भुक्तम तीसरा।